فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات من سورة التحريم، فليتفضل مشكورا إن شاء الله. صلوات خلفه. قد صغت قلوبكما عسى رب طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات Yeah. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله صدق الله العلي العظيم. خب تشکر میکنیم از تمامی عزیزان و گروه مصری که باز دایدنشون محفل رو فیض رسوندن، اما تمامی عاشقان راه نور و الله این لحظات عرفانی رو، لحظات پس از افطار رو بسیار دوست می‌دارند و با نور دعا و مناجات مزین می‌کنند. برادر بسیار عزیز و ارجمند امت الله اهل بیت مجمع مهدی سماواتی هم لطف کردن امشب تشریف آوردن و تا دقایق دیگر دعای افتتاح رو انشاءالله خواهند خواند و استفاده خواهیم کرد. انشاءالله خدا نوری از انوار الهی و قدسی خودش رو بر قلب‌های ما بتابانه، صلوات جلی خط بفرمه. Hello.